300 चले गया। कल जो आया था तेन उपास्यता, तेन जो गुण आंगिरस तेन उपास्यता है, प्राण में आंगिरस गुण कहा था तो उसे इसलिए प्राण से कार्यक्रम स्वरूप प्राधान्य आता है बाघादि हित्वा तेन उपास्यता, जो आंगिरस गुण कहा था आंगिरस तेन उपास्यता प्राण आंगिरस स्वरूप उपास्य है। 300 कथम वाचस तस्मिन् अंतर्भाव, वाक का भी प्राण में किस अंतर्भाव होगा, नहीं अन्यस्य अन्यत्र अंतर्भाव, अन्य का अन्य में कैसे अंतर्भाव होगा, ये आशंक्य इंद्रियस्य देवताया वा तदात्मत्व आक्षेपे वक्षमान कल हुआ था ना 300, अच्छा ये तो हो गया था 300 आगे, ये कल हुआ गया था ना इंद्रिय अथवा देवता कैसे प्राण इसका आगे तो कहेंगे, और शब्द कैसे प्राणात्मक ये परिहार हो गया था। आगे बृहस्पति शब्द न किमित देव पुरोहित न उच्यते, बृहस्पति शब्द से प्राण क्यों लेना और देव देवता का पुरोहित बृहस्पति लेना, बृहस्पति देवानाम पुरोहित आसीद इति श्रुते तत्राह यजुरीति यजुर्ब्रह्मेति श्रवणा दन्ते साम्नो ग्रहादपि ऋग्यजु साम निर्देशः क्रमेणेति प्रतीयते। यजुर्ब्रह्म कहा अंत में साम कहा, इसे यजुर् और साम कहन से ऋग यजु साम तीनों आ जाए क्रमेण इति प्रतीत होता है। ब्रह्मणस्पति उत्तर वाक्य में वे सब ब्रह्मणस्पति कहा कह करके ब्रह्मे इति यजु सुतम ब्रह्म यजु तत्र प्राण यजुस्पति प्राण यजु यजुर् के पति है इति अवगमात। पुरत्रापि आगे ब्रह्मणस्पति जो कहेंगे वहाँ ब्रह्म शब्द से यजुर् लेकर के प्रति हुआ प्राण, आगे यजु शब्द आने के कारण पुरत्रापि बृहस्पति शब्द में भी सैव ऋक् पति तुगुत, जो बृहस्पति शब्द से ऋग यजु सामादि के पति बृहस्पति वही बृहस्पति लेना प्राण। उत्तरवाक्य ब्रह्म शब्द से यजुर्विषयत्म संदिग्धम कहते आगे तो ब्रह्म शब्द यजुर विषय तो संदिग्ध इति आशंक्य संदिग्ध है तो वाक्य से साध इति न्याय न वाक्य से साध निश्चय होता है संदिग्ध होने पर, इसलिए कहा अंते साम इति कथन किया, अंत में साम कथन करने से पहले यहाँ ऋग लेना है ब्रह्म शब्द साम अंते वाक्य से प्राण से सामात्मतुक्ते प्राण को सामात्मक कौन से उपक्रम भी उस लेना है तसे यजु आदि रूपता विवक्षता, इसलिए यहाँ प्राण यजु शब्द से लेना यजु ब्रह्म। सामान्य वचन न विशेषापेक्षिणा उपक्रमो वाक्य से निगमन वसनीति न्याय न, जो न्याय बताया संदिग्ध हेतु वाक्य शेष आदि थी सामान्य वचन न सामान्य शब्द आया विशेषापेक्षिणा विशेष अपेक्षा ना सामान्य वचन है ना सामान्य कहते विशेष की अपेक्षा है कौन विशेष उपक्रम वाक्य से संदिग्ध है तो निगमन वसे न उसका निश्चय होता है वाक्य शेषा निश्चय न्याय इत्यर्थ। किंच ऋगादि शब्दा नाम श्रुतिषु एवं क्रम दृष्टि ऋग यजु साम बृहति ब्रह्म शब्दाभ्याम ऋग यजु ग्रहणम इत्याह, बृहति शब्द से बृहति और ब्रह्म शब्द से ऋग यजु ग्रहण होगा। आगे साम है ऋग यजु साम क्रम, अतः बृहस्पति ऋग्पति ब्रह्मणस्पति यजस्पति इति सौ, तो बृहस्पति ऋग्पति है ब्रह्मणस्पति रजस्पति इसी भाति थी प्रतीयते एसौ एव साम इति अत्र साम पद व्याख्यान करते हैं एसौ एव साम वाग भी साम इत्या सेति सेति वाचो विधानं स्यात् दमः प्राणाभिधा तथा सामो भयं समुदितं गुण प्राधान्य रूपतः। सा इति सेति वाचो विधानम वाग्वे सा मंत्र में एषौ एव साम वाग्वे सा अम एष तो सा वाग्वे सा तो सा हो गया सा इति वाचो विधानम सा वाग वाग्वे सा मतलब वाग्वे सा शब्द वाग के लिए वाच अभिधान वाग का वाचक शब्द हो गया सा वाग स्त्रीलिंग है सा भी स्त्रीलिंग वाग में साम में जो सा है उसका तो वाग वाग का विधान सा हो गया सा क्या कम अम तथा अम प्राणाभिधा प्राण से अभिधे अभिधेयते अनयायित अभिधा वाचक शब्द अम का अम है प्राण का वाचक शब्द तो साम में सा और अम वाग और प्राण दोनों साम उभयम समुदितम हाँ वो तो सामन शब्द तो बनता है सा से सातिभ्या मन निमण्य हो वो तो सामन न बनता है ये तो ऐसे वैदिक शब्द कैसे भी हाँ ये मंत्र है ना ऐसो एव साम वाग विषा अमेश करके वो साम का अर्थ करते वो साम है उसे व्युत्पत्ति अलग है तो इसमें भी कहेंगे तो यहाँ साम शब्द का श्रुति में इस अर्थ बताया था सा और अम मिलकर वाग प्राण मिलकर के उपासना करने के लिए शब्द का अर्थ इसे कहते हैं सामा उभयम समुदितम गुण प्राधान्य गुण प्राधान्य होकर दोनों मिलकर साम होगी केन में पौष्ण्यानी इति श्रुति अंतराध पुरुष पुल्लिंग शब्द किससे होगा वाग प्राण वाचक हो साम शब्द हो साम शब्द वाग प्राण का वाचक है उसने स्त्रीलिंग शब्द सा कह करके और पुल्लिंग शब्द अम कह करके तो सा अम मिलकर के सब सारे वाग शब्द हो जाएंगे तथापि कस्य समस्त साम शब्द वाच्यत्व सारे साम का वाच्य समस्त साम शब्द का वाच्य क्या है क्या साम समुदित सब मिलकर सब मिलकर के वाग च प्राणश्च उभय मिलितम समस्त साम शब्द वाच्यम साम शब्द वाच्य हो गया वाग और प्राण अतो वाग उपसर्जन प्राण साम शब्द तो न प्रसिद्ध साम यहाँ जो साम आया मंत्र में सौ ऐसो एव साम यहाँ जो ऐसो एव साम आया ये साम हुआ वाग प्राण दोनों के लिए साम शब्दितम वाग उपसर्जन प्राण वाग उपसर्जन यस्मिन प्राण सा प्राण मतलब वाग कौन हो गया मुख्य प्राण हो गया प्रसिद्ध साम नहीं लेना तयो सामते कथम साम इति एक वचनम यदि वाग प्राण दो मिलकर हुआ तो द्विवचन होना चाहिए एक वचन कैसे अर्थभेदा दोनों अलर्थ है एक वाग एक प्राण इति आशंक्य वाग प्राण और गुण प्रधानत्व एक वचन करने कारण एक वचन करने का अर्थ क्या हुआ वाग उपसर्जन हो गया वाग को उपसर्जन जिसे प्राण है प्राण एक है गुण गुण प्रधान रूपत तयोर गुण प्रधानत्वात् द्वयोः साम शब्दयोर एकस्मिन् प्राणे साम शब्द सा सा रम दो सा रम द्वयोः साम शब्दयोः सा रम दो शब्द एकस्मिन् प्राणे वाग उपसर्जने यत प्रवृत्ति भाग प्रवृत्ति यत वृत्ति भाव वृत्तित्व वर्तन एक वाग उपसर्जन प्राण में दोनों के वृत्तित्व वृत्ति भाव वृत्तित्व अतः कृतम एक वचनम अविरुद्धम कोई विरुद्ध अविरुद्ध नहीं तेन वाग उपसर्जन प्राण समस्त साम शब्दार्थ समस्त साम पूरा साम शब्द का अर्थ हो गया वाग उपसर्जन प्राण प्राण हुआ तीन से एक तीन से दो एकार्थ वृत्तिता यस्मात् तेनेक वचन कृतम शब्दयो सामयो तस्मात् प्राण सामाभिधीयते यस्मात् एकार्थ वृत्ति था दोनों मिलकर एकार्थ में वृत्ति सावरम तेना एक वचन कृतम वाक उपसर्जन प्राण हुआ शब्दयोः सामयोः कहे शब्दयोः सामयोः सामयोः द्विवचन कैसे होगा साच अच्छा, ये साम में नकारांत नहीं है, साम यो नहीं तो क्या होना चाहिए, सामनो हो अम शब्द सा और अम, तस्मात प्राण साम कहा गया। ये हो गया कि ननु गीतिषु समा सामाख्या इति न्यायात विशिष्टा काचित गीति साम इति उच्यते। ये तो सामन शब्द जो सामन है वो विशिष्ट गीते साम वेद में प्रगीत ही मंत्रवाक्य साम शब्द वृद्धि ऋष्यते। मंत्रवाक्य में ज्ञान करते तो साम कहते, अतः वाक उपसर्जन से प्राण से साम तो युगात, वाक उपसर्जन प्राण साम कैसे होगा, वो तो गीत विशेष है प्रसिद्ध से सामन, देखो यहाँ सामन यहाँ सामन प्रसिद्ध से सामन सामत्वम, जो साम प्रसिद्ध है गीत विशेष है वो साम होना चाहिए, वाक उपसर्जन प्राण नहीं होना चाहिए आशंक्य। तत्सामन सामत्वम इति अर्थम आह, मंत्र में आया तत्सामन सामत्वम, ये जो साम है वाक उपसर्जन प्राण होने से गीत में जो साम है सामन वो सामन है उसमें सामत्व रहेगा नहीं, वो सामने में सामत्वम क्यों, वही प्राण प्रधान है गीत बोलने के लिए प्राण प्रधान है। तत्सामन सामत्वम साम में प्रसिद्ध साम में वही सामत्व है, तत्सामन सामत्वम प्रसिद्ध साम में वही सामत्व है वाक उपसर्जन प्राण, मतलब गीत बोलेंगे तो यही प्रधान है। इसे सामन में, सामन में सामन भाव सामत्वम, वो सामत्वम किम प्राधान्य वाक उपसर्जन प्राण को लेगी, इसे साम उसका नाम साम, तो सामन में भी सामत्व भी इसके कारण हुआ, अर्थात दोनों ऐसे प्रातिपदिक अलग अलग है तो उसे में सामत्व इसके कारण नाम पड़ेगा सामत्व। इतरस्य इतरस्यापि सामत्वम प्राण निर्वर्त्यतो मतम, प्राण एव ततः साम युक्तो वागुपसर्जन। इतरस्यापि सामत्वम, इतरस्य कस्य प्रसिद्धस्य, प्रसिद्धस्य सामन प्रसिद्धस्यापि सामन सामत्वम, प्रसिद्ध जो गीत विशेष साम उसमें सामत्वम किसलिए प्राण निर्वर्त्यतो मतम, प्राण से संपादन होने के कारण उस साम हुआ, क्योंकि गीत के लिए प्राण चाहिए। ततः प्राण एव साम, प्राण एव वाक उपसर्जन साम युक्त, प्राण ही वाक उपसर्जन होकर के साम है। ननु साम शब्द से शब्दार्थात्मक अर्थद्वयम् उक्तम्, शब्दार्थात्मक अर्थद्वयम्, शब्द और अर्थ, वाक शब्द है और प्राण उसका अर्थ है, वाक उपसर्जन प्राण हुआ। न च एकत्र न च एकस्य, आगे शब्द से पाठ ही क्या उसको, शब्द से चाहिए, एकस्य शब्दस्य सति संभवे अनेकार्थत्वं न्यायम अतः, न च एकस्य शब्दस्य, न च एकस्य शब्दस्य सति संभवे अनेकार्थत्वं न्यायम अतः। ये पाठ चलाते समय पहले कहाँ से पुस्तक मिला था उसमें इसको पाठ भेद कहीं कहीं इसमें लिखा है एकस्य शब्दस्य, इसे अपने मन से नहीं लेते, कोई पुस्तक ऐसे में पढ़ा हुआ भी होगा, कोई हमारे पास जो पढ़ते थे उनके वो तो यहाँ से ब्रह्मानंद वाले जाते थे पढ़ने के लिए, तो यहाँ पुस्तक निकालते थे, निकाल कर हमारे पास रखते थे, और कहीं से भी पुस्तक हो तो रखते थे पाठ चलाते समय, तो कहीं कहीं ये पुस्तक पढ़ा हुआ इसमें पुस्तकालय क्या है ना, ये नहीं किस पुस्तक में है पढ़ा हुआ इसको देख कर पहले क्या था, तो एक शब्द यदि संभव है अनेक अर्थ नहीं होना चाहिए, एक शब्द का प्राण इति, प्राण ही वाग उपसर्जन सामयुक्त, प्रसिद्ध सामन सामत्वस्य प्राणाधीनत्व तत तत का अर्थ, प्रसिद्ध जो साम्य है वो प्राण के अधीन, प्रसिद्ध साम्य में सामत्व किम प्राणाधीनत्व, प्रसिद्ध जो साम्य गीत है वो प्राण के अधीन, इसे सामत्व, सामंत शब्द से मुख्यार्थे भेदाभावात्, मुख्यार्थ में भेद नहीं वही साम हुआ, सामत्व में जो साम अर्थांतर से गौणत्वात्, अन्य जो अर्थ है साम गीति विशेष वो गौण हुआ, मंचादि शब्द से गौण मुख्यार्थ भेद से दृष्टत्वात्, तो गौण मुख्य अर्थ भेद होता है, नात्र किंचित अवध्यम इति भाव, ऐसे कोई दोष नहीं। अर्थात यहाँ साम को लेकर मुख्य लेकर के उसके कारण गीत को साम कहते हैं जो प्रसिद्ध है, तो गौण मुख्य भाव करके, तो मुख्य किसमें लिया, इसमें बागभूषण प्राण को लिया, यद्यपि वहाँ प्रयोग है किंतु इसी सामत्व के कारण वो साम हुआ, तो साम सदी व्युत्पत्ति करते समय सामान्य कारांत है। ठीक, यद्वेव यद्वेव इत्यादि वाक्य तात्पर्य माह आगे यद्वेव सम पुलसिना यद उ एव यद्वेव सम पुलसिना सम मसकेन सम नागेन समय भी स्त्रीभिर् लोके सम अनेन सर्वेण, ये वाक्य है यद्वेव निशेष निशेष भूत साम्याद वा साम प्राणोभिधीयते प्रत्येक ज्ञान हेतुत्वात् तज्जस्यानन्त्यमुच्यते। निशेष भूत साम्या, निशेषणाम भूता निशेष ही भूत ही साम्यम, सारे भूत भूते सब के समान है, अनंत से जितने भूत भूत गए सब के समान होने से साम प्राण साम प्राण साम अभिद्यते, साम शब्द से प्राण कहा गया, साम प्राण अभिद्यते साम शब्द से प्राण कहा गया, और प्राण को अनंत कैसे कहा, क्योंकि समो अनेन कह करके समो नागेन त्रिभिलोके समो अनेन सर्वेण भेद हो गया, वही हुआ तो सब सबके साथ अनंत हो गया, क्यों प्रत्येक अज्ञान हेतुत्वाद, ये प्राण हिरण्य गर्भ प्रत्येक अज्ञान हेतु कहे, तज्जस्य तज्जस्य प्रत्येक अज्ञान हेतुत्व प्रत्येक अज्ञान अज्ञान से हेतुत्व, हाँ तो अज्ञान से हेतुत्वाद प्रत्येक अज्ञान बहुविन्न करके प्रत्येक अज्ञान से हेतु था, प्रत्येक अज्ञान हेतु है, हेतु होने से प्राण का तज्जस्य मतलब अज्ञान जैसे अनंत मुच्यते अज्ञान जैसे, ठीक है हमें हो गया सर्वसमत्व प्राण से अनंत मुतम शब्द प्राण को अनंत का सत्यम ज्ञानम अनंतम इत्यादि श्रुते ब्राह्मणो अनंतत्वाद श्रुते इत्यादि श्रुते क्या पाठ इत्यादि श्रुते रेप है ना, हाँ इसमें रेप नहीं था श्रुतेर सत्यम ज्ञानम अनंतम इत्यादि श्रुतेर ब्रह्मणु, हाँ ब्रह्मणु चाहिए ब्रह्मण अनंतत्वाद ब्रह्म अनंत है नहीं द्वैरा अनंत मुख्यम प्राण भी अनंत होगा और ब्रह्म भी अनंत इति आशंका प्रत्येक अज्ञान हेतुतः अज्ञानजस्य प्राणस्य अनंत्यम प्रत्येक अज्ञान का हेतु अज्ञानजन्य प्राण अनंत जो का अपेक्षिकम धर्मीवत धर्म सेपी तज्जत्वा तन्ना अनुपपति त्याह धर्मीवत धर्म सेपी धर्मी है अज्ञान नहीं धर्मी है ब्रह्म धर्मी ब्रह्म है धर्म है अज्ञान धर्मीवत धर्म सेपी तज्जत्वात् नहीं धर्म से प्राण ला धर्मी अज्ञान हो गया तो प्राण उसका धर्म प्राण उसमें धर्म है तो धर्मी अज्ञान हुआ धर्म से अभी तज्जत्वाद धर्मी अभी धर्मी व धर्म से अभी तज्जत्वाद तनानुपति हाँ अज्ञान जन्य प्राण से अनंत अभी नहीं नहीं वो तो हो गया हाँ धर्मिणः अज्ञानस्य यथा अनंत्यम अपेक्षा अनंत्यम इसे तज्जस्य धर्मस्य तज्जत्वाद अनंत्य हो जाएगा हाँ मतलब प्राण में अनंत्य क्यों हुआ प्राण उत्पन्न हुआ अज्ञान से अज्ञान में अनंत्य अपेक्षिक है मुख्य नहीं इसलिए वो अज्ञान से जन्य जो प्राण वो भी आके भी होगा। प्राण से अनंतम अपेक्षिकम, अज्ञान जन्य प्राण से अनंतम अपेक्षिकम। धर्मीवत धर्म से भी तज्जत्वा तनानु धर्मीवत धर्मिण यथा अपेक्षिकम अनंतम, ऐसा धर्मिण अज्ञान से यथा अपेक्षिकम अनंतम। अज्ञान तज्जस्यापि प्राणस्यापि धर्मस्यापि प्राणस्यापि तज्जत्वात् अज्ञानजन्यत्वात् तन्नानुपपत्ति अनंत्यान अनुपपत्ति न अनुअंत। तो इसलिए नहीं तो धर्मीवत और अपि दिया है, धर्मीवत धर्मस्यापि, धर्मीवत धर्मस्य कह देने से हो जाता है, धर्मस्यापि कौन सी का हुआ। तो धर्मिणः यथा अपेक्षिकम अनंत्यम तद्वत धर्मस्यापि, धर्मीवत धर्मस्यापि अनंत्यम। धर्मी जैसे अनंत धर्म भी अनंत है, क्योंकि धर्म धर्मीजन्य है। पुरुषि शब्दार्थोक्ति पूर्वकम उत्तर वाक्य से पुरुषि वाक्य से अर्थम आह पुरुषि शब्द सम पुरुषि न आया। पुरुषि शब्दार्थ कहते हुए तो आगे पुरुषि अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म शरीरा ही पुत्तिका पुरुषे रुच्यते, पुत्तिकादि शरीरेण सम प्राणस्तदाश्रयात्। अति सूक्ष्म शरीरा ही पुत्तिका पुलिस रुच्यते, अति सूक्ष्म शरीरम यस्या पुत्तिकाया पुलिसी शब्द से पुत्तिकादि शरीर न प्राण सम तदाश्रयात। पुत्तिकादि शरीर में प्राण है आश्रित है, इसलिए पुत्तिकादि शरीर में समान हो गया तदाश्रयनाथ, सर्वत्र है उसमें भी है प्राण। टीका में तस्य काल विशेषे लोक प्रसिद्ध अर्थ ही शब्द पुत्ति, ये पुलसी जो है पुत्तिका है, काल विशेष प्रसिद्ध है पुत्तिका ही पुरुषी उच्यते, पुरुषी शब्द से पुत्तिका। कथम तस्य तद देह समत्वम, पुत्तिका देह के साथ समान कैसे होगा प्राण, पुत्तिका तो छोटा है। तदाश्रय तदाश्रयात, तदाश्रय क्या है, तत्र तत्र समाप्य वृत्ति रीति यावत, वहाँ जैसे गोत्व प्रत्येक गो में है इसे छोटे छोटे में भी प्राण है, ये नहीं कि एक देश नहीं, प्राण सर्वत्र है। तो वहाँ ऐसे तो व्यस्टि समष्टि कर भेद करते हैं, किन जो प्राण है वहाँ पुत्तिका में भी है, जो हिरण्यगर्भ देवता हो एक देवता तो प्रत्येक में है समाप्य वृत्ते असायण, तो वो भी समान हो गया। समम असक्य इत्यादि वाक्य त्रयार्थम दृष्टान्तत्व न अनुवदति, तो मसके दिना के दृष्टान्त मसके थी, मसके भविराट देहे समह प्राणो यथोदित तथा हैरण्य गर्भेण लिंगात्मा सम एव तु। यथा मत्स्यकैव विराट देहि प्राण सम उदितः तथा हिरण्यगर्भेण सम एव तु लिंगात्मा, हिरण्यगर्भ शरीर के साथ समान है लिंगात्मा, सूक्ष्म शरीर देह के साथ मसके उदितः प्राण मसकादि देहि सम कहा गया। सम अनेन सर्वेण कह करके दार्शनिक कहते, इसी प्रकार हिरण्यगर्भ सब सब जितने सब है हिरण्यगर्भ का देह है, तो लिंगात्मा भी उसके साथ प्राण, लिंगात्मा प्राण, प्राण केन सम सर्वेण हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ सहित हिरण्यगर्भ ये सर्वात्म हिरण्यगर्भ का शरीर है, उसमें समान है लिंगात्मा प्राण। प्राणो नाम सूत्रात्मा तस्य तेनैव साम्यम, लिंगात्मा हिरण्यगर्भेण समम, लिंगात्मा तो प्राण, प्राण फिर हिरण्यगर्भ समय तो तस्य तेन सम क्या है। इति आशंक्य विशेष महा लिंगात्मा सम, लिंगात्मा क्रियाशक्तिमतो हो ज्ञान शक्तिमता साम्यति भाव, लिंगात्मा हिरण्यगर्भ ने हिरण्यगर्भ से लिंगात्मा समान है, तो हिरण्यगर्भ सूत्र आत्मा इसमें क्रिया शक्ति वाला एक है और ज्ञान शक्ति वाला एक है। प्राण कहाँ है? हिरण लिंगात्मा को प्राण कहे। हाँ, लिंगात्मा प्राण, हिरण्यगर्भ हो गया ज्ञान शक्ति। हाँ, ज्ञान शक्ति हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ में लिंगात्मा सम समो अनेन सर्वेण इत्यस्य अर्थांतरम अर्थांतर इत्यस्य अर्थांतरम आह वायुआत्मनो वायुआत्मनि समाप्तत्वात् करणानामशेषतः सर्वदेह समत्वं स्यात् प्राणिकर्मानुरूपतः। कर्णानाम वायुआत्मनि समाप्तत्वात् सर्वदेह समत्वं प्राण प्राणिकर्मानुरूपतः सर्वदेह समत्वं स्यात्। कर्णानाम वायुआत्मनि समाप्तत्वात्, क्योंकि सारे कर्ण वायु प्राण के अंतर्भूत हो गए, इसलिए कर्णानाम अशेषतः वायुआत्मनि समाप्तत्वात् प्राणिकर्मानुरूपतः सर्वदेह समत्व से आते प्राण से सर्वदेह समान है, सब इंद्रियों से अंतर्भूत हो गए। साथ में समान सर्वेण प्राणी कृत कर्मानुसारेण सर्वदेह परिच्छिन्न से प्राण से तत्त परिच्छेदक समस्त व्यस्ति समस्त देह समत्व समान सर्वेण उच्यते। न च कारण ग्राम से प्राणकर्मणा प्राणीकर्मणा देह परिच्छेद न प्राण से वाच्यम सर्वेशा कर्णानाम प्राणे समाप्ते इतर कर्ण ग्राम अभावात्। प्राणीकृत क्रमानुसार कर्म के कारण सर्वदेह परिच्छिन्न से प्राण से प्राण सर्वदेह परिच्छिन्न हो गया, कर्म के अनुसार सब में प्राण है। तत्त परिच्छेदक परिच्छेदक समष्टि व्यष्टि समस्त देह, प्राण का परिच्छेद कौन हुआ? समष्टि सर्व भी व्यष्टि सर्व हो गया, समष्टि व्यष्टि समस्त देह के देह के समान हो गया प्राण, देह समत्वम सम अनेन सर्वेण अनेन सर्वेण सम तो परिच्छेद के व्यष्टि समष्टि देह उनके समान बराबर है प्राण। न च कर्णग्राम से प्राणिकर्मणा देह परिच्छिन्न, कर्ण समुदाय प्राणिकर्म से देह परिच्छिन्न होगा, प्राण तो नहीं होगा, इंद्रिय तो कर्म से हो जाएगा प्राणिकर्म के अनुसार। प्राण से न इति न वाच्यम न वाच्य क्या पाठ है, वाच्य था क्या? हाँ वो केवल अनुसार वाच्यम प्राण से न वाच्यम। सर्वेशा करणानाम प्राण समाप्त है, सारे करण प्राण में अंतर्भूत है, इतर करण ग्राम और प्राण से अतिरिक्त करण ग्राम ही नहीं, तो करण ग्राम परिच्छिन्न प्राण नहीं, क्या है? प्राण ही सब कुछ है। प्राणी कर्म मात्रम प्राण से सर्वदेह परिच्छेद न हेतु, फिर कहते हैं प्राण का सर्वदेह परिच्छेद होने के लिए प्राणी कर्म मात्र हेतु नहीं, क्योंकि यथा कर्म यथा श्रुतम इति श्रुतेर, कर्म के और श्रुत उपासना ज्ञान ज्ञान से भी हेतुत्वाद इति आशंक्य अंगीकरोति। परिच्छेद का हेतु केवल कर्म नहीं, ज्ञान भी लेना है। प्राणी सर्व प्राणी प्रति प्राणी प्रति प्राणी परिच्छेद ज्ञान कर्मानुरोधतः धर्माधर्मानपेक्षः स्यन् नानन्त्येनावतिष्ठते। ज्ञानकर्मानुरोधतः प्रतिप्राणिं परिच्छेदः धर्माधर्मानपेक्षः स्यन् आनन्त्येन नावतिष्ठते। धर्माधर्म अनपेक्षा होकर के अनंत नहीं होगा प्राण, अनंत प्राण होने के लिए धर्माधर्म सापेक्ष होकर के सब प्राण में परिच्छेद होता है। लिंगात्मनो द्वयव साथ ज्ञान कर्म प्रतिदेहम परिच्छेदवत, प्रतिदेह परिच्छेद हुआ, अपरिच्छेद से भी कर्म कार्यत्वाद, अपरिच्छेद भी परिच्छेद कर्म कार्यत्वाद नास्य किंचित स्वाभाविक अनुपमस्ति, तो परिच्छेद हुआ कर्म से हुआ, इसलिए स्वाभाविक रूप नहीं इति आशंक्य, तो स्वाभाविक नहीं होगा। तो कहते धर्माधर्म अपेक्षा नहीं होगा तो अनंतन भी नहीं होगा। आपेक्षिकम अनंतम अस्य यावत् द्रव्य भावी, ये अनंत क्या है? आपेक्षिकम अनंतम अर्थात अपेक्षा अनंतम यावत् द्रव्य, जब तो रहता है अनंत अपरिचिन्न होकर के यावत् द्रव्य भावी, जब तो रहेगा हाँ ज्ञान होता है, ये व्यापक होकर अनंत का तो ये ध्वंस प्रतियोगित्व निश्चय नहीं करना। अनंत का तो देश परिचिन्न वस्तु परिचिन्न नहीं, काल परिचिन्न है, इसलिए आवद्रव्य है जब तक रहता तब तक व्यापक होकर रहता है, ये व्यापक लेना मतलब देश परिचिन्न मतलब नहीं किंतु काल परिचिन्न है आवद्रव्य भावी। अश्नुते इत्यादि फलोक्तिम व्याचष्टे, अश्नुते सामन सायुज्यम सालोकताम एवं एत साम वेद सामन सामन आपनोति सायुज्य मैकात्म्यं प्राणरूपतां समान लोकता नेन सालोक्यमिति शब्द्यते। सामनः प्राणरूपतां सायुज्यम एकात्म्यम आपनोति, साम प्राणरूपता जो उससे आपनोति सायुज्यम, सायुज्यम क्या था एकात्म्यम सायुज्य एकात्म्यम एकात्मतर प्राणरूपतां सामनः आपनोति सायुज्यम, साम के सायुज्य को प्राप्त करता है उपासक अर्थात एकात्म्यम प्राप्त करता है, एकात्म्यम तल उपासक प्राणरूप हो जाता है। और समान लोकता अनेन सालोक्यमिति शब्द्यते, अनेन सालोक्यमिति समान लोकता शब्द्यते, सालोक्य प्राप्त करता मतलब उपासक समान लोक में प्राप्त रहेगा उपासना के अनुसार। सायुज्य शब्दार्थमा एकात्म, सायुज्य के बाद एकात्म प्राण प्रसिद्ध सामतादात्म व्यावर्तित एकात्म आचष्टे, प्रसिद्ध साम नहीं प्राणरूपताम एकात्म प्राणरूप हो गया। सलोकता इत्यस्य अर्थम समान लोकता अनेन, अच्छा अनेन कहते प्राणेन, अनेन जो दिया ना अन प्राण ने हाँ समान लोकता अनेन, अनेन समान लोकता सालोक्यम किम समान लोकता, समान लोकता के न समान लोकता प्राणेन, ये अनेन को नहीं तो भ्रम होता अनेन इदम सद का। शास्त्री सहितम सालोक्यम सायुज्यम चैति एतत् फलम उपासकम लभ्यते, सालोक्य सायुज्य दोनों हो गया समान रिद्धि। हाँ शास्त्री सहितम सालोक्यम, और सालोक्य में शास्त्री अभी आ जाएगा और सायुज्य हो गया एक रूप तो है एतत् फलम उपासक लभ्यते, तो शास्त्री का आलोचना नहीं कहा। हाँ सालोक्य में शास्त्री हाँ उसके समय तो अधिक तो केवल सालोक्य में थोड़ा निकृष्ट अगर रहेगा तो साठी होता थोड़ा उत्कृष्ट हो जाएगा, तो सालोक्य में दोनों आ जाएगा। एक रूपापि उपास्ति शास्त्र प्रामाण्याद फलत्र हेतु विकल्प सश्रुतत्वादि संकते, इति संकते कथम आदि नहीं। एक रूपापि उपास्ति शास्त्र प्रामाण्याद फलत्र हेतु विकल्प से अश्रुतत्वादिति संकते, एक रूपापि उपास्ति शास्त्र प्रमाण फलत्र हेतु होगा विकल्प से अश्रुतत्वादिति संकते, ऐसे ही पाठ है ठीक है। मैं 310 एक रूपापि उपास्ति शास्त्र प्रमाण है तो फलत्र हेतु, ये तो हो गया फलत्र हेतु ही, तो भी विकल्प से अश्रुतत्वाद इति संकते आचार्य में हाँ स्वामी पे आता है वो सालोकता में आ जाएगा। सायुज्य हो गया नहीं, सायुज्य तो अलग सारूप्य तो साष्टी में आ जाएगा। हाँ, सारूप्य समान रूप होगा, समान रिद्धि प्राप्त करेगा। और सामीप्य जो होता है वही सालोक्य में आ जाएगा। चार ही जो दिया है, यहाँ तीन मुख्य दिया है। हाँ, ये तो हो गया काल फलत्र का हेतु होगा। मतलब क्या है, तीनों का प्राप्त करना चाहिए, एक रूप नहीं। शंका क्या करते हैं, ये कथम नहीं, कथम नहीं। शंका करते हैं एक रूप उपासती है और तीनों फल का हेतु होगा, अर्थात जो उपासक वो प्राण भी हो जाएगा और सालोक में रहेगा और साष्टी को भी प्राप्त करेगा, तीनों फलों को प्राप्त करेगा। इसे कथम आदि हेतु नहीं। ठीक है, अभी ठीक हुआ। क्या है, एक रूपा विपास्ती शास्त्र प्रमाणात फलत्र हेतु भवती विकल्प सत्वात्वाद। विकल्प जो नहीं कहा गया तो तीनों फलों को प्राप्त करेगा। एक उपासक क्या बनेगा, तीनों फलों को प्राप्त करेगा। विकल्प तो नहीं कहा गया, इति संकते विकल्प इति। विकल्पा संसर्वाद विद्वा न श्नुते तः फलद्वयम् वैचित्र्याद् भावनादेर्वा त्रिविधं फलमुच्यते। विकल्पस्य असंसवाद सुश्रवण से अच होगा तो श्रव होगा, श्रवण सुश्रवण से अप होता है ना, रिदोरअप उका उकारांत है। हाँ, श्रवणात् संसवाद विकल्पस्य असंसवाद विद्वान फलद्वयम अश्नु, अतः विद्वान फलद्वयम अश्नुते। दोनों फल को सालोक्य और सायुज्य दोनों को प्राप्त करेगा। ये शंका होने पर सिद्धांत कहता है वैचित्र्याद भावना आदेरे वा त्रिविध फलम उच्यते। वैचित्र है भावना आदेरे वा भावना आदेर वा, हाँ भावना आदेर और वैचित्र्याद भावना अलग जैसे करता है और भावना आदेर वैचित्र्याद दोनों चतुभा त्रिविधम फलम उच्यते। त्रिविध जो दो को त्रिविध कह दिया, ये फलद्वयम है वहाँ त्रिविध कह दिया। ये टीका में बता दें, षाष्ठी सालोक्य यथाश्रुति फलद्वयम इति उक्तम। षाष्ठी सालोक्य ले करके यथाश्रुति फलद्वयम, षाष्ठी सालोक्य एक ले करके एक उसमें दो रूप का है ना, सायुज्यम सालोकता। तो सालोकता को लेकर के षाष्ठी साई हाँ षाष्ठी सहितम सालोक्यम, सालोक्य हो गया षाष्ठी सहितम, षाष्ठी के सहित ही सालोक्य कह दिया। सालोक्य मतलब दोनों लेना, षाष्ठी के सहित ही सालोक्य आ गया। सालोकता मतलब षाष्ठी भी आ गया, षाष्ठी सहितम सालोक्यम, सालोक्यम षाष्ठी सहितम को बता दिया। और सायुज्यम च ये दो है, तो अनेन प्राणेन सूत्रात्मना नहीं सायुज्य में, सायुज्य में तो एक हो जाना नहीं, नहीं एक हो गया तो फिर सालोकता अलग है ना। सालोकता निकृष्ट फल है, निकृष्ट फल है। नहीं नहीं, उसको सायुज्य होने पर सालोक्य कहने का नहीं होता है। एक हो गया तो समान लोक में रहेगा, वो तो अलग नहीं रहे, अलग रहे तो समान लोक में रहेगा। एक हो गया तो समान लोक में कौन रहेगा, समान फिर समान होने के भेद होना चाहिए ना। सालोक्य का फल नहीं, सालोक्य ही फल है। उपासना का फल सालोक्य अर्थात सायुज्य। सालोक्य में साष्टी आ जाएगा और सायुज्य तो अलग है, समान योग हो गया। तो यहाँ पहले तो कहा था शास्त्री सहितम सालोक्यम सायुज्यंते फल कहा था। अब यहाँ शंका क्या है, एकीकृत शास्त्री सालोक्य यथाश्रुते फलद्वयम्। शास्त्री और सालोक्य को एक करके, शास्त्री सालोक्य एक कृते, तो एक हो गया तो दो कैसे हो गया, एक सायुज्य और एक सालोक्य, फलद्वयमिति उक्तम। त्रिविधम फलम ध्यानादि तारतम्येन, ध्यान आदि था, ध्यान और आदि नहीं, जिस प्रकार चिंतन करता है वो जितने चिंतन करता है, एक समान रूप में हूँ चिंतन करता है और उसे नहीं, ध्यान आदि में ध्यान से तो नहीं, एक तो अहंग्रह में प्राण रूप हूँ चिंतन करता है और एक उस लोक में मैं हूँ रहूँगा, उपासना करता है अहंग्रह, किंतु गाढ़ हो तो दृढ़ हो तो एक तो प्राप्त हो गया, सायुज्य होगा, नहीं तो सायुज्य नहीं होगा। और वो ध्यान करता है और वो ध्यान आदि कर्म नहीं नहीं ध्यान और कोई ऐसे ध्यान करेगा, मैं भिन्न रूप से, यदि भिन्न रूप से ध्यान करेगा तो एकत्व प्राप्त नहीं करेगा। ध्यान आदि, ध्यान और आदि से तो नैरंतर्य आदि तो ना, ध्यान में प्रकृष्ट निकृष्ट ध्यान हो जाएगा, अभांतर ध्यान आदि तारत्य में ना। इसमें भी पहले श्लोक में क्या आया था, भावना आदिर ध्यान आदि तारत्य में न तस्माद एक रूपादि स्वपक्षम वदन। त्रिविधम फलम ध्यानादि तारतम्यादेव, तारतम्यादेव न तस्माद एक रूपाद, एक रूप से नहीं, ध्यानादि तारतम्य से तीन फल एति सपक्षम वदन। वा शब्देन शंकाम अपनुदति, वा शब्द कह करके शंका हुए तो त्रिविधम ध्यानादि तारतम्यन तारतम्यादेव न एक रूपात इति सपक्षम वदन। एक रूप से नहीं, तीन प्रकार फल ध्यान आदि तारतम्य से हो, ऐसे एक रूप से हो तो तीनों फल प्राप्त करता है, ऐसे नहीं होगा। शंका क्या थी, ये एक उपासना से तीनों फल प्राप्त करे तो एक रूपात न त्रिविधम फलम, त्रिविधम फलम ध्यान आदि तारतम्यादेव न उपासनाद एक रूपाद, उपासना एक रूप से नहीं, इस अपक्षम वदन। वा शब्द ने शंका में अपने सा वा जो दिया है श्लोक में, ध्यानादिर्वा त्रिविधम फलम उच्यते, तो वा शब्द से कोई विकल्प नहीं, भावनादेर वैचित्र्या त्रिविधम फलम उच्यते, और वा शब्द कह करके शंका की निवृत्ति, भावनादेर वैचित्र्या और वा शब्द से और कुछ लेना है तो इसके नहीं, केवल इतना है भावनादेर वैचित्र्या त्रिविधम फलम उच्यते, वा शब्द से शंका की निवृत्ति हुई, तो केवल भावनादेर वैचित्र्या त्रिविध, तो भावनादि को ही इसमें कह दिया, ध्यानादि बता दिया, जो भावनादि दिया वही ध्यानादि बता दिया, वहाँ आदि रखा यहाँ भी आदि रखा, वो भावना अलग ध्यान अलग नहीं, नहीं। भावनादि का ध्यानादि हो गया, ध्यानादि कण से ध्यान चिंतन और चिंतन में तारतम्य, तीन चार तारतम्य आदि लेन से उसका अवान्तर भेद लेना, निरंतर दीर्घ काल तो इत्यादि निरंतर दीर्घ काल करके कर्म कर्म भी ले सकते। आगे दिया है अल्प न्यून फल नहीं होगा, तुल्य साधन में दुना नहीं होगा, योगेश्वर्या समा सिद्धि कालादिर ईश्वरादित ज्ञान कर्म लेकर के दिया, कर्म भी लिया है ठीक है, कर्म कुछ असंविधादि कर्म से भी हिरण्यगर्भ ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, तो ऐसे कर्म भी है, तो पहले कर्म किया फिर उपासना करता है, सब मिला करके आदि पैसे ले लेने का है, तो कर्म भी है। वो जो फलाभिसंधि की अपेक्षा ज्ञान ध्यान और कर्म उपासना और कर्म कर्म उपासना दोनों कर्म का भी मिल करके समुचित उपासना और कर्म से भी ब्रह्मलोक प्राप्ति है, अश्वमेधादि कर्म में आया वो जो कर्म है। हाँ उत्कर्ष में भेद होगा मध्यम, हाँ उपासना में हाँ आगे आएगा तो ज्ञान कर्म दोनों लिया है, कुछ ध्यान आदि में कर्म लेना सीधा। देखो ये तो आगे आएगा, इसमें केवल देखना है आदि शब्द से क्या लेना है, कर्म लेना, इतने ही थे, आगे तो आ गया कर्म लेना, भावना आदि में भी आदि शब्द से कर्म लेना है। अब उसका आगे बताते कैसे कैसे तीन प्रकार कैसे कैसे होता है, तो ध्यान आदि भावना आदि आदि शब्द से कर्म लेना है। तो शंका तो यहाँ वास शब्द जो दिया है इतने है, यहाँ शंका निराकरण करने के लिए वास शब्द, तदेव स्फुटई तुम आदो शंका अपन देती, और शंका का पहले निवर्तन दे भूय भूयो अल्पीय फलत्व चेत तुल्य साधन और नतत योगेश्वर्यात्म योगेश्वर्या समा सिद्धि कालादेर ईश्वराद्यत भूय अल्पीय फलत्व चेत तुल्य साधन न तत्, समान साधन में तुल्य नहीं होगा। योगेश्वर्याद काला यत योगेश्वर्याद ईश्वराद सिद्धि समा, तो सब एक ही सिद्धि होनी चाहिए, ये शंका हो गया। ज्ञान कर्मणि गृहीत्वा द्विवचनम द्विवचन तुल्य साधन और हाँ तुल्य साधन और ज्ञान कर्मण हो त निराकरणम प्रतिजानते न तथ, ये जो तुल्य साधन कहते वो ठीक नहीं, क्योंकि नहीं कि एक ही होना चाहिए, योगेश्वर्यात ईश्वराद यतः कालादि सिद्धि समान होना चाहिए। योगो ज्ञान कर्मणि तद ऐश्वर्य अतिशय ज्ञान कर्म अतिशय ज्ञान योगेश्वर ईश्वर कालादि सूत्रात्मा कालादि हो गया सूत्रात्मा ईश्वर आगे दिया कालादेर ईश्वराद कालादि क्या है सूत्रात्मा काल से आदिरीति वाह सूत्रात्मा काल के आदि है तो कालादि सूत्रात्मा ले सकते हैं अथवा कालश्च सो आदिश्चैति कह करके कालादि ईश्वर हो जाएगा तद अधीन अधीनाथ ईश्वर के अधीन तस्मात तुल्यम फलम समान फल होना चाहिए तेन सायुज्यम ज्ञान कर्म उत्कर्षात ज्ञान उत्कर्ष सायुज्य हो गया एक हो गया श्रेष्ठ और सालोक्यम अधम ज्ञान कर्म अभ्याम उपासना कम है और कर्म है शास्त्री मध्यमाभ्याम मध्यमाभ्याम ज्ञान कर्म अभ्याम तो शास्त्री मध्यमाभ्याम अतः हेतु वैचित्र्याद फल वैचित्रम इत्यर्थ तो योगेश्वर्याद समासिद्धि कालादेश्वरादि यतः ये जो दिया तत्र पहले न तत् कह करके आगे हेतु ये तो समासिद्धि योग ज्ञान कर्मणि तद ऐश्वर्यम अतिशय योगेश्वर्यो हो ऐश्वर्यम योगेश्वर्यम योगेश्वर्या नहीं अतिशय अतिशय कहाँ ईश्वराद योगेश्वर्याद समासिद्धि कालादेश्वर योग ज्ञान कर्मणि तद ऐश्वर्यम अतिशय तद ऐश्वर्यम अतिशय अच्छा योगस्य ऐश्वर्यम योग तयोर ऐश्वर्य करेंगे तो हो जाएगा ज्ञान कर्मण और ऐश्वर्य योगेश्वर्यम ज्ञान कर्मण में अतिशय को ऐश्वर्य कहा योगेश्वर्य हो गया ज्ञान कर्म में अतिशय हो गया योगेश्वर्य एक योगेश्वर्याद और ईश्वर कालादि ईश्वर कालादि ईश्वर कालादि ही सूत्रात्मा कालस्य आदि रीति वा कालस्य आदि कहेंगे तो इति वा कालस्य स्वादिश्च इति वा ईश्वर ईश्वरा कालादेर ईश्वराद यतः ईश्वर कालादि ईश्वर कालादि सूत्रात्मा, तो कालादि शब्द से ईश्वर कालादि सूत्रात्मा, काल से आदृति व काल से स्वादिशी वा, तो दो हो गया, काल का आदि और काल शब्द से काल ही आदि है, काल ही आदि अथवा काल के आदि दो प्रकार के है, तो इसे दोनों में ईश्वर तो अलग रह जाएगा और कालादि अलग है, तो कालादि शब्द से सूत्रात्मा काल से आदि व काल से स्वादिशी तदनता था, तो जो हिरण्यगर्भ है उसकी व्युत्पत्ति के लिए वो काल से आदि अथवा काल से स्वादिश्य ईश्वर अलग है, ईश्वर अलग है, कालादि कौन है सूत्रात्मा, सूत्रात्मा कालादि कैसे हुआ, उसके लिए दो विग्रह दिया, दो कालादि से दो व्यक्ति लेने का नहीं, ईश्वर तो मूल में ईश्वर अलग हो गया, आगे ईश्वर के बाद कालादि का सूत्रात्मा, कालादि सूत्रात्मा काल से आदिति व काल से स्वादिशी वा काल से काल और आदि कैसे हुआ, तद अधिनात उसके अधीन उनसे, तस्मात उसके अधीन सब कुछ है, ऐसे तस्मात तुल्यम फलम, तुल्य फल तेन सायुज्यम, तेन तुल्यम फलम तेन सायुज्यम, तो ये सो ज्ञान कर्म उत्कर्षात हो गया, तो ईश्वराद कालाद योगेश्वर्याद उत्कर्ष उनसे योगेश्वर्याद उसका विशेषण दिया ईश्वर कालादि सूत्र से, तेन तेन तुल्यम फलम सायुज्यम काला कालादेर ईश्वराद यत, तो इसका ज्ञान का उत्कर्षात, इसका अन्वय कैसे हुआ, योगेश्वर्याद समासिद योगेश्वर्या योगेश्वर ऐश्वर्य अतिशय उसे सिद्धि समान समान समाधि मतलब सायुज्य हो गया, समासिद्धि मतलब सायुज्य हो गया, समासिद्धि साष्टी भी हो सकता है, कालादिर ईश्वराद यत यतः कालादिर ईश्वराद ईश्वर से और कालादि हिरण्य गर्भ से, तो यतः कालादि ईश्वराद योग ज्ञान से तैदेशन अतिशय ईश्वर कालादि सूत्रात्मा हो गया काल से अदिश्य इति वा तदधिनात तस्मात तुल्यम फलम, अच्छा तुल्यम फलम तेन तस्मात तदधिनात तस्मात तुल्यम ईश्वर आदि के अधीन होने से तेन तुल्यम फलम, अच्छा ईश्वर के तुल्य और हिरण्यगर्भ के तुल्य, ईश्वर के तुल्य फल क्या होगा, ईश्वर के तुल्य फल हो जाए सायुज्य और हिरण्यगर्भ के तुल्य होगा तो साष्टी हो जाएगा सालोक्य हो जाएगा, तेन सायुज्यम ज्ञान कर्म उत्कर्षात सालोक्यम अधम ज्ञान कर्म भ्याम साष्टी मध्यम भ्याम, हेतु वैचित्र्यार्थ फल वैचित्र्यम, ये तो हो गया, अब ईश्वर सूत्रात्मा इसका अन्वय कैसे करना देखें ओ